ความขึ้นลงของชีวิตนั้นเป็นสิ่งธรรมดาหรืออย่างน้อยขอให้เรามองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อเราจะได้สบายใจอยู่ได้ในทุกฐานะความสบายใจนั้นเป็นทรัพย์อันแท้จริงของมนุษย์ทรัพย์ยศสรรเสริญนั้นเป็นสิ่งสมมติเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งแท้จริงแต่ประการใดใครขวายคว้าหาสิ่งเหล่านี้ด้วยคิดว่าจะให้ความสุขอันแท้จริงแล้วก็ต้องผิดหวังทุรายไปความสงบต่างหากเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอันแท้จริงของมนุษย์ในหมู่โจรย่อมยกย่องสรรเสริญโจรที่ปล้นได้เก่งในหมู่นักมวยหรือคนชอบมวยย่อมนิยมยกย่องนักมวยที่ชกได้เก่งสามารถทำลายคู่ต่อสู้ให้แพ้พิการไปได้ทั้งโจรและนักมวยได้ชื่อเสียงและเกียรติในพวกของตนเพราะประทุษร้ายผู้อื่นเกียรติและชื่อเสียงทำนองนี้เป็นที่รังเกียจของบัณฑิตผู้รักสงบและสรรเสริญการไม่เบียดเบียนเหมือนการชนไก่กัดปลาและชนวัวซึ่งมาในนามของอะไรต่างๆสุดแล้วแต่จะอ้างแต่ที่แท้ก็คือการเบียดเบียนสัตว์เพื่อความสนุกเพลิดเพลินของคนเขาที่หาความสุขจากความทุกข์ของสัตว์อื่นมวยนั้นมาในรูปของกีฬาแต่ก็คือการยอมให้มนุษย์เบียดเบียนกันโดยเอาชื่อเสียงและสินจ้างรางวัลเป็นเครื่องล่อพ่อพูดเช่นนี้เหมือนเป็นคนทวนกระแสโลกและสอนให้ลูกเป็นเช่นนั้นด้วยแต่ลูกต้องไม่ลืมว่าพ่อกำลังพูดกับลูกเรื่องสัจธรรมซึ่งเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วย่อมนำไปสู่ความสงบที่แท้จริงไม่ใช่ความสนุกความเพลิดเพลินอันฉาบฉวยซึ่งคนส่วนมากหลงกันอยู่สัจธรรมและเหตุผลอันแท้จริงย่อมเดินสวนทางกับมติมหาชนหรือสามัญสำนึกของมหาชนเพราะคนส่วนมากมองอะไรเพียงผิวเผินฉาบฉวยหาได้มองอะไรอย่างลึกซึ้งถึงแก่นของมันไม่โลกจึงจมอยู่ในห้วงทุกข์และสับสนวุ่นวายเพราะไม่รู้สัจธรรมโลกจึงฟูขึ้นเพราะลาภยศสรรเสริญสุขและฟุบลงเพราะเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของโลกธรรมวันไหวสั่นคลอนพระโลกธรรมแต่สาวกของพระอริยะย่อมสำเนียกรู้ตามความเป็นจริงว่าโลกธรรม8ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดามันจึงครอบงำจิตของท่านไม่ได้ท่านวางเฉยต่อโลกธรรมนั่นเป็นอุเบกขาที่นำไปสู่ความสิ้นทุกข์อย่างแท้จริงจิตที่ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งขอให้ลูกสนใจต่อเรื่องเหล่านี้ไว้บ้างเพราะจะได้ไม่หลงโลกและไม่ถูกเขี้ยวของโลกมันกัดเอาขอให้ลูกแน่ใจว่าสุขทุกข์ดีชั่วเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเกิดที่ใจของเราก่อนใจเล่าก็กลับกรอกวอกแวกไม่ค่อยมั่นคงแน่นอนจึงทำให้เราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวผ่องแผ้วแต่ดูเหมือนว่าความทุกข์และความเศร้าหมองจะมีมากกว่าทั้งนี้เพราะคนส่วนมากไม่รู้จักการอบรมจิตให้รู้เท่าทันอารมณ์และวางเฉยต่ออารมณ์เสียบ้างปล่อยให้จิตรับอารมณ์ไว้มากและไม่รู้จักปล่อยวางดูดซับเอาอารมณ์ทุกอย่างไว้แล้วไปหมักหมมอยู่ในจิตเหมือนรถหรือเรือที่บรรทุกของหนักเกินไปโดยไม่รู้จักทิ้งสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เสียบ้างทำให้อยู่ในสภาพโอเวอร์โหลดซึ่งถ้าเป็นเครื่องบินก็อันตรายมากอาจตกและตายกันหมดทั้งลำกรณีการฆ่าตัวตายทั้งครอบครัวเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ขาของคนที่ต้องใช้ยืนเดินก็เหมือนกันถ้ารับน้ำหนักมากเกินคือเจ้าของขาเป็นคนอ้วนเกินไปก็มักจะปวดเข่าปวดขาได้ง่ายเพราะรับน้ำหนักเกินอยู่ตลอดเวลาข้อเข่าจะเสื่อมเร็วจิตของคนเราก็เหมือนกันถ้ารับเอาความทุกข์ความเศร้าหมองไว้มากก็จะเกิดสภาพโอเวอร์โหลดทางจิตขึ้นทำให้จิตกระวนกระวายไร้ความสุขสงบจึงควรมีอุบายทายเทสิ่งเหล่านั้นด้วยอุเบกขาธรรมคือการวางเฉยต่ออารมณ์สุขทุกข์คือไม่รับอารมณ์เหล่านั้นไว้ถ้าจำเป็นต้องรับไว้ก็ให้เป็นการชั่วคราวแล้วรีบเอาลงเสียความสุขเป็นสภาพเบากว่าความทุกข์ เหมือนการบรรทุกสำลีส่วนความทุกข์เหมือนการบรรทุกหินสำลีก็เถอะถ้ามากเข้าก็หนักเหมือนกันทางที่ดีกว่าคือไม่บรรทุกอะไรเลยปล่อยจิตให้ว่างไม่สุขไม่ทุกข์สุขหรือพอใจก็ฟุ้งซ่านไปอย่างหนึ่งทุกข์ก็ฟุ้งซ่านไปอย่างหนึ่งตรงกลางระหว่างสุขและทุกข์นั่นแหละดีที่สุดนั่นก็คืออุเบกขานั่นเองการเจริญสติปัฏฐานท่านจึงแสดงเป้าหมายไว้ว่าเพื่อนำออกเสียซึ่งอภิชฌาคือความอยากได้ความพอใจและโทมนัสคือความเสียใจในเรื่องการกินนั้นขอให้ลูกอย่าบรรทุกให้หนักท้องเกินไปจะทำให้อึดอัดเกียจคร้านและไม่มีความสุขมีโทษมากมายตามมาภายหลังขณะที่ร่างกายสบายจริงๆก็คือตอนที่ไม่อิ่มและไม่หิวอาหารการกินเป็นเรื่องที่มนุษย์เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ขอให้กินแต่พอดีอาหารค่อยๆย่อยปล่อเลี้ยงอายุให้ยืนนานแต่อายุยืนนั้นจะมีคุณก็ต่อเมื่อมีพลานามัยดีปราศจากพลานามัยและทำอะไรไม่ได้เสียแล้วอายุยืนไปก็ไร้ประโยชน์เท่าที่พูดมาทั้งหมดนี้ถ้าลูกทำตามได้บ้างก็ไม่เสียแรงที่พ่อได้พยายามเขียนมาขอให้ลูกดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางแห่งความพอดีจะพบแต่ความดีงามเสมอด้วยความรักและไว้วางใจพ่อ